سورة نحل 21 نمبر آیت دے دو سورة نحل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون سورة نحل سوال لسم پارا دوی مرکو سورة نحل آیات نمبر شلم دو سورة نحل مقصد رد شرک مطلقا رد شرک اعتقادی و فعلی او اثبات توحید کے بالعدلت المتنوعا یو بالعدلت العقلیا دیر سورة نام کی ذکر کئی پیو ترزبانی زی پدی سورة کی عدل عقلیم ذکر کئی وحیم ذکر کئی نقلیم ذکر کئی نعمتونم ذکر کئی متنوعا قسما قسم نعمتونو دلائل چو اجدا صورت مشابه دو صورتی انعام دے پا کسرت دا عدل و سرا مخی ذکر شو چو خالق زیما افمن یخلقو مخی ذکر شو عالم زیم والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون وزجر اغا مشرکتا چه خالق او اغا مشرکتا چه مدبر او عالم بلسو گنی مخلوقات متصرف گنی داغا دا پار زجر رتنا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا آکسان چه دیو ترا مدد شوائی پیدا لانا نشی پیدا کولی یو شیئے وهم يخلقون او حال دا دې چې پیدا کړی شي وی دي دین شي پیدا کوله خدای پیدا کړی شي وی دي پخپلا لا يخلقون شيئا نشي پیدا کوله دا نیکان بندگان یو شی شی ان نکره رولې دا هي شی نشي پیدا کوله وینه پیر بابا بچي اور گئی کاکا سے بچي اور گئی نو بچه لوشه ده او ته شه ان نکره روله آغا مچ نشی پیدا کوله لی یخلقو زبابا ولو اجتمعو له مچ ولی یاد که مچ نشی پیدا کوله صورت حج کے رازی آجانو صورت کے رازی ذکر ده مچ پا پیدایش کی نقصان ده مچ ناقص الخلقت ده نقصان ده پا مچ کے زکه مچ یاد کوم اے د مچ دا دستر کو د پاسه دا غنی دا بان دا نشتا د دې پیوس کې د لالا د پنج سیوا ور کړی دی چې کله ناشې دا څه کوي کیا لم کړی کده نو الله و هغه چې نقصان دی په عذاب دا کې هغه نشي پیدا کوله نو چې هغه پوره دی نو هغه بس پیدا کی پیدا کولی شي پیرا من جوران نسی پیدا کئی ویگورا تاویزون اشتا دسا بچو دا حالت دی مخلوق ازانگو گانے پکٹے لئی قرآن و الہ یخلقون شیئا وهم یخلقون سورة قصد اتش پیتا کئی براشی و ربکا یخلقو ما یشاؤ و یختار ما کان لهم الخيرا ربستا پیدا کئ هغه سوچ خوغشی و یختارو چون کئ غور کئ په مخلوق کې ما کان لهم الخيرا ما دې مخلوق له اختیار نه دی ورکلې د معمولی سزاد ذره بر یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناسا پیدا کئی اللہ آغا مخلوق چو خوخیشی سنگے خوخیشی چالا جنا کئی چالا لکان چالا گڑور چالا شن چالا دشن نبچی زدا سے پیدا عشقم اللہ وی وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ پیدا کئی تاسو اللہ پا گیڑو دمین دوستاسو کی فی ظلمات سلا سورت زمر کے براشی پاغتیارو او دریو کې دری تیارو کې الله وی زما شوم پیدا کوما څنګه تیاری وی د مور په ګډ کې یو تیار دا داغه بچدان بیا بل تیار دا اغه بچدان کې دن بچې په پریوانونو کې بندې نو اغه بل تیار دا یو د مور د ګډ تیار دا دک نه دا تیار دا یو اغا بچدان چې ځان له کمزې کې بچې جوړیږي دعا بل اغا بچې چې په کمو پردو کې دن بندې نو اغا بل تیار دا او پاغا پردو د پردو کې اغله څنګه خوراک ورګي دا خلوب بند دا سترګي بندې دي او د نوم په ذریعہ اغله خلا خوراک ملاوي او چې راشي نو اغا نوم تی غشي او د خلې په ذریعہ او ته خوراک ملاوي دا سر بما پوش پاغت یرود ان فی خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانو د زمکو کې خامخ دلائل کلو الحمدلله الذی خلق السماوات والارض الله ذات چې پیدا کړی اسمانو د زمکه خالق ز رازق ز مدبر ز ما قلوه افمن يخلق كما لا يخلق ایا غزال چې پیدا کوي مخلوق په شان دا چا چا نشي پیدا کوله برابر دي نارو را برابر نه دي افمن يخلق كما لا يخلق لله ذکر امام ابن قیم ذکر کوي لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان دا الله ځان له حق دې د مخلوق ځان له حق دې دوه حقونه یو حق مگر زوي بغیر د څه فرق نه بغیر د سجدا والی نه دا الله حق دا دې چې بي اسباب ويني دا الله حق دا دې چې بي لا سنوني ولکاي الله حق دا دې بي غون اوري دلکاي د الله حق دا دې بیخ پوت للکې موجود دی ارزه کې او مخلوق ته یو کار کوي نو پاس بابو پستر ګلی دلکې بغغون او دلکې پخ پوت للکې پلا سننی ولکې او په خله خوراک کوي او په جب خبره کوي په غاخونو زره زره میده کول کوي دا د مخلوق اسباب دي او الله اسباب ته محتاج نه دی ګورا که مخلوق خوراکونکي ژوندې نشي پیدا پدې کېده اکسیجن ملاو نشي نو ژوندې نشي پیدا کېده او به ملاو نشي نو ژوند داغ نشي پاتې کېده او الله خوراک نه کوي اسکاک نه کوي اکسیجن نه حاصلې وخت یې اوځي کیو څه خبره شو نو یو کس وی ګورا ودا دې درې ګوتی ور کوي الکه تسې په ناټه چې درې ګوتی ور کوي سم سنت طریقه باندې مل بل یو بوډا ویا نه ټول دوه لاسونه مزه کورکه حضرت عیسی علی السلام ژوندې دی هغه را کوزیږي او کله کله دا لاس اصل چې هغه پکې نه دی لاس کې دا هغه اډو کې نشته دا پکې نه دی لاس دې کو کوته دا پوشي او کدا حضرت علی السلام دی کدا عیسی علی السلام په دې پوهې لري خره دې ټول حیوانات دي او کوته ته وې به کله ناس کته ته سم به وښو ګور مشر سړی دی خو بس پرې دا خیر چا خبره وکړه مصیبت دا ده چې صحیح خبره کې صحیح خبره ځان پویا کول نه نشته څوک یې حاضر علی سلام دی څوک یې عیسی علی سلام را کوزی ګرځي خلکو یو معتبر افسر سره وې زما بوله سلویختی د زبا اغیل زما درور نو که دی مولایانو دا خلق پویا کړی وي ولی باغه چې زما درور سلویختی ده بل راز د سلوخته کې شریک کېږم نو ما سکار دي ما افسوس کوم کاش کدي مليان لوګو دې سوچ کولې لکه بیان یې کولې د مخلوق ته لا صرف د دنیا اسره دا چې بیا بدانه کې او دا ونه کوي والذین يدعون من دو عوام په دین ډېر مهین دي څنګه چې دا سلوخته دی کوي او دومره خرچې پې کوي خو په دې ثواب پکې دي کو ته مليانو د دې بد بیان کړی وي چې روړه د دې کې ثواب نشته مخکې وکه اوروست وکه سلویختې مخاص کوه د سواب هم شوی پیسې هم پسې لګېدللی او سخ ب شو که نه پیسې ملاري او د ثواب په جسم ملاو شو عذاب ملاو شو لازم په حال رحم والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون آکسان چې دوی ته مدد شي به د الله نه نشي پیدا کولی یو شی دوی پیدا کړی شي اموات غیر احیاء ملدی الله وی ژوند دی او ما یشعرون ایان یبعثون او نه پویږي چې دوی به کله پورته کولی شي اموات ملدی غیر احیاء ژوند دی ندی ملدی او ژوند دی چې تاسو ته مدد شوای ملدی ژوند دی ندی ملدی ګره سورت بقره وګورئ آلتو سوئی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ یو سلسلور پنزو سمایات 154 نمبر آیت تبقره دویم پارا مو آیا چا تچو وجدشی پلارد اللہ کے امواتن دملو نمر خودے ولیمل لدی ساتھ خطلے ندہ بلا حیاء ان بلکه دی جوندی دی ولیکن لا تشورو لیکن تا سن پوئی گئی دلتوئی بل آحیاء ان بلکه دی جوندی دی از سورت نحل داسی اونی صدا دی سورت نحل کی اللہ وی اموات غیر آحیاء ان اے دلتوئی اموا بل آحیاء ان اموات غیر آحیاء ان اموات بل احیاء ملدی بلکی ژوند دي ها اولته وی اموات غیر احیاء ملدی ژوند دي اوس په سره بسوکه کله وی ملدی ژوند یو ته موایا لکه سورته نحل او سورته بقره کې وی ملدی خوملن دي بل احیاء بلکی دي ژوند دي او دوالو زینو کی راجی ولیکن لا تشعرون او دلتو وما یشعرون ایانا یباسون تاسو پاغ اللہ وی جوندی دی خو پاغ جوند تاسو پویانے چاگا سنگ جوندے پدی جوند خو تو پوئی گی چو خوراک کے اسکاک کے چے دنی سکلیلو ہی کر پرائی مخوگی گی روٹے دنی خوڑلی و دلکلن میں کلمی خرابی گی آلتا دا جوند نشتا ہاں تبو تا گوری چاگا ملے خو پاو جون تا پوئی گی چو خوراک نشکولے او پا دی جون تا پوئی گی چو خوراک بکی نو دے البدایا والنہایا اول جل دو سوا آیائی مصفقی علامہ کاسانی ملک العلماء خط تحقیق کرے دے اوی فالشہید میتن یقسم مالو و تنکح امرأته شهید مل لے زکا مال تقسیمی گی زکا خز ابلتا پا نکاح آوالا کی گی ویلے که خز امرا شو خسارے مل لے خدا تا پا دو جایدتی پورا شو دقا مولیس امراجیو بیوتا نکاح دا بلخاون دا پا دا کی احلکا مولیس تا نکاح کی گی مولیس کی گی خاون مل لے تچوی ژوند دی ژوند دی مال تچو ژوند دی دی نو ته یی شو ورسو د ژوندو او په ملو باندې یختری ملدی ژوند دی دی ملدی ژوند دی الکه چې ملو ته و نه ته ژوند دی نو چې عدت د خځې پوره شنو بیا خو ته نکاح د بل چا سره کې د دې خځې بیا ا په سی په اخلي نو ته طبيع مړول وي وي خاوند مړ د ژوندۍ سړي خزه بل په نکاح اغستې شي ظالمه دی خو د خپل مقصد د باره جائز کې نکاح د پیسو د پاره اول تکي د سخات د پاره مړ نه دی ژوندۍ عجیب مخلوق دی را ملدي ها مقصد دا چې د دنیا په حیثیت باندې ملدي د کمال تقسیمي خزه په نکاح والے کیږي پوښ او دا الله په نسبانه سړي ژوند دي مته دا الله په نسبانه ژوند دي او موږ د کافرو ژوند دمشته د کافرو ژوند دمشته ها د کافرو ژوند دمشته چې د کافرو ژوند نه واغې له بیا عذاب الله څنګه قبر کې ور کوي خدا غا ژوند د دنیا په شام ژوند نه دی لاندې اموات غیر احیاء ملدی جوندی ندی وما یشعرون ایان یباسون او موږ د دې تفصیل بیا دورې تفسیر کې کو پدې ځای یا په نورو ځینو باندې حزما په دورې تفسیر کې تحقیق شته ها هغه دی وخت موږ وخت مختصری شپې ها خلق ستړي تکلیفي چاته موږ دې تحقیق نکو ای کی بیا خو طلبای کلاو کافی رزی ای کی مون تحقیق کو بیا اموات غیر احیان ملدی جو هو دم نذا چلاوی انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء دو زید آیات قران سوره نمل او سوره روم په اخر کې راځي دعاوو شروع ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کته او تواس کې ناوړي وما انت بمسمع من في القبور تنش اورول هغه چاته چې په قبرونو کې دی او بل راز ویلو چې قران عال حدیث پیش کړي زغی وجه ما بیان کړي وا یاد قلیبی بدر زغی وجه ما بیان کړو بیان مات کو اموات ملدی غیر وایان ژوند دي و ما يشعرون ايان يبعثون نپویګ دي چې کله به پورته کولی شي الهکم اله واحد مدرګار ساسو مدرګار دې اکیو والذین کسان لا یمنون چې مان دروړي په اخرت باندې قلوبهم منکرتون زړه د دې ناشنا د دې مسلې نا وهم مستكبرون او دې ځان غټګنګر دینا وهم مستكبرون او دې ځان غټګنګر دې مسلې نا ځان غټګر لا جرم خامخا یقینا ان الله بشک لا يعلم فوق پاسبانی چپټی دی او چخکار کوي دی انه لا يحب المستكبرين بشک د الله من نه کوي ځان غټګونکو سره و اذا قيل لهم کلا چې ویلش دي زنا دریم باب دریم حساب دې کې زواجر تخویفات او بشارات ور کوي تر 15 دیر شمای د پوره دای سبوږي و اذا قيل لهم كلا چي ویل شي دیتا ما زان زر ربكم چاته ویل شي کافر وته صدا لري استا سر رب دنیا کې یا دنیا کې ورته ویل شي الله صدا لري وقالوا واذا كفار اساطير الاولين قصيده اولنو کسي میسي دي ته اوس تا کې کسي میسي کوي کله د یو پیغمبر کیسه دا کله د ابراهیم علی السلام کیسه دا کله د حضرت علی السلام کیسه دا کله ما مخه درس کاو د ډیر کسانو الله په ډیر مصیبتونو مبتلا کړی اوس وې دا استاد ته شي کیسه میسه کوي کله د یو پیغمبر کیسه کوي کله سم چې ته سب سے دین بیان کړس ان د انبیا واقعیات ته د سوي کیسه وي دا دین نو و د انبیا واقعیات بیانول دا د توحید سره یو وسره کنه د انبیانو حالات قصص بیانول دا توحید په دې باندې ثابت دی یا چې د کله قیامت کې ویل شي الله سناری ګریو پتا سبانه ده وو کسی دې کسی می سیوین ته کسو کتاب کیسه ګر کتاب لیحملو او چاغه ټپی او غزل او کسی کتابونه لیکلی دي هغه څنګه زده کوي اخبار تو دروغ رشیا و یا روزانه څنګه ګوري پوشی غزل ناولی اغا څنګه ګوري او دا الله کتاب لس منٹه ده بانه ده ده غستر بانه تنگی عجیبه مخلوق ده لیحملو ده ده پارا چه پورته که ده اوزارهم بو جنق پل کاملتن پورا یوم القیامه پور از ده قیامت که ومن اوزار اللذین یزلونهم او د بوجونو دا کسانو چې گمراه کړی غیر را بغیر علم بغیر دلیل ا خپل گناهونو بوجونه پور تکړه او چې نور خلک گمراه کړي داغي بوجونه پور تکړه ا ما د خپل گناه چې سم وکړه داغي سزا ملاو دا شرک او کفر بیان کچا نو چې سور خلکو پاغه شرک او کفر عملو کو نو دا هغه شرکیات او کفریات د سور سزا نو ام دا دای تراجی دیر ملی شرکیاتی لیکلی کفریاتی لیکلی بدعاتی لیکلی کتابونو کې دا چې سو پوری داغی کتابونا اگر کاغ مردار شوی الله به داغه په امن نامه کې دا شرکیات کفریات بدعات دا په کې لګي یدمیرونا ینسرونا ظالم وزل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه الله تا لوی هستی هغه ته ظالم وزل ویلو نن به داغه صح شری و من اوزار الذين يذلونهم بغير علم او د بوجونو دا کسان نه چې ګمرا کړی غیر را بغیر من بغیر دلیل علا سا ما يذرون خبر شي خلکو ډیر بد هغه چې کوم بوج راوړو قد مکر الذين من قبلهم تاخير تدبیر کړی وا کسانو چې مخیر دینو فات الله بنيانهم من القواعد راغه الله حکم د الله عذاب د الله راغه بنيانهم ابادو داغتا من القواعد د وی خونونا فخر عليه مسقون را پر وته په دې باندې چتونا من فوقهم د پاسر دې واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون او راغه دې عذاب د داسې نه چې دې پین پویدل داسې عذاب را ثم يوم القيامه يخزيهم بیا با پر د قیامت کې رسوا کی دی لرا و یقول ابو یلا این شرکا ای الذین کنتم تشاقون فیهم سشوا بر خدار زما آغا چه تاسو باشلی دی فیهم داغی پا بارکی واقعی یو پیرا باکی شلی دا ما چه خبر رو که زیموان چت شد آسر اخلاص تشاقون فیهم چې تاسو بشری د داغې په باره کې چې دې ذمہوار نه دي نو ته بو چت شوې او ځان بد شلاو پوښ ته اوس هم دا ته وایته چې ذمہوار نه دي بیا پته لګي پته تولک سی تو شاکون یا چاو دې دې به تاسو فیهم داغې په باره کې اوس هم ته منجور ته وایې ذمہوار نه دي نو داسې خلی بیا بیا وسره دي چې الله یا تنازعون الانبیاء و اتباعو تاسو بس کولی جګړې کول د پیغمبرانو داغه د تابعدارو سره قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين عاکسوای با کسان چې ورکړې شوی دی او ته علم مراد فرشتي بشکر سوای نن وځي او بد شرک او کفر په کافرانو الله به رسوای ورکی کافر ہوتا الله به رسوا کی الذين كفرانا کسان دي تتوفاهم الملائکه چوفات کوي باغی له فرشتي ظالمی په داسې حال کې چې جاته کوي انکی وای په خپل ځان نو باندې جاته پس کړه په خپل ځان په سبب د شرک او د ګنا او د ناکارک سیزونو فعلقو السلام لکیب دی دی غالی لرا او بغرد دی تابداری لرا او منکر بشی چه ما کننا نعملو من سو چه نو منگا چه منگا ملکا من سو ان بدا منگ بدا عمل نکاو بلا بشک ان الله علیم بما کنتم تعملون بشک اللہ پوید پاکات تاسوی کوئیم فدخلو ابواب جہنم دن نشئی پا دروازو دو جہنم ہمیشہ بی فی ها پائی کئی فلبی سمسول متکبرین نو دیر بد دیزی دو متکبرینو اس زیرے وقیل او بویلشی آگا کسانو تا اتخو چزانی بچ کلی دو گناہنو دو خبر ربنا زانی ساتلی او دو گناہن مازا انزل ربکم سرالی گلی استاسو رب استاسو رب دنیا کی سرالی گلی ہو نقالو آئی بدی خیرا مفول دی فعل معذوفا انزل خیرا اللہ دی خیر کتاب را لے گلے وح رشتیا اے سارن ما خام بناستو ماس پی خیمو مازی گر بناستو او پا دی قرآن با لگیا و طول رز دورا شروع کی انشاءاللہ او سمجھا مگر در سنو دی ناظری دی ترجمی دی عمومی ترجمہ دا زان اللہ ترجمی دی سبکو ندی دوم تو خوان مزا واقع چلو غون دی دا اخوا کېږي کنه په نورو غندونو سر کېږي سړی لچوي چې یا الله شکر دې یو زل الله سره یو پروګرام ته یو زیته افیس یې پټلو د دېنو پروګرام دا ستلو ها س مشورې وي س صلح وي س په خود خلکو هغه دوکه دړهکه حالت افیس یې به خدای چې دا جمعه تم زیره ها به شکر وباسا ها تو غره خوش قسمته دا چې معمول دې نه غوا کېږي د خلکو دوکي د خلکو دړه کې د خلکو خیانتونه د خلکو شوکي خکارا شکر اللہ دے مو معاف کی سوک دا شپی شکر کئی سوک دا رد شکر کئی سوک دا جماعت شکر کئی سوک دا دربار شکر کئی سوک پلار شکر کئی سوک اخکارا پچھلو شکر کنیم سوائی ہاں خیرا للذین احسنو پی حاضر دنیا حسنا دا پردہ کسانو چاغینی کی اکلا پدی دنیا کے حسنا اغیر رب جنتوی ولدار الاخرت خیرن او خامہا کور دا آخرت بہتر دے ولنعیما ولنعیم دار المتقین او سخد کور دا متقیانو جنات و آدن چاگا جنتنو دا میشوالی دنکی گی باغی تتجری چی بئی گی بلان دی دونو داغین وری لهم فی ها ما یشاؤون دیل و پدی کی آغسی چی دی بغواری لکم فی ها ما تشتہی و لکم فی ها ما تدعون اللہ زمان نصیب کی عرصہ چی غواری کذالک آیز اللہ المتقین دارنگی بدلور کی اللہ متقیانو تا الذین متقیانا کسانت توفاهم الملائکتو چوفات کیا غیر فرشتی طیبین پدا سے حال کے چپاک بید شرکنا مواحد بروانی پو وقت مر کے عروبت اغسطے کے گے پدا سے حالت کے چد توحید بانی بید شرکنا بپاکوی د برعاتو نبپاکوی طیب بید طیبی اللہ دا زمین دا روحون پدا سے وقت واغسطے گے طیبین پاک پدا سے حال کے چپاکوی د شرکنا او چې د مشرکین نو روحونه غستې کیږي نو په حالت د کفر او د بدعات او کې د شرک بوجي ها د شرک بوجي جلاله شوی الحمدلله جنازه نه پاتې شو دوا نه پاتې شو الحمدلله موت المبتدی فتح فی الاسلام څنګه سوي ګوره ها تو توفاهم الملائکه وفات کوي د فرشتي پدا سے حال کی طیبین چدی پاکوی پا کلمت توحید بانی یا طیبین قائلین بکلمت توحید وینکی دا کلمت توحید توحیدی پا زبان جاری دنیا روان شی یقولونا اوائی بدی سلام فرشتے بورتوی سلام علیکم سلام دیو پتاسو اے موحدینو سلام دیو پتاسو دا تا تا مولی والا را سلام دی پتاسو ادخل الجنہ دنشی جنت تبی ما کنتم تعملون پس اب ابداغی چتاسو کم عمل کرو دنیا کے دنکے گی جنت تا اللہ علم دی کرا ولی غام پو وحد مر کے سور سختی را او پدا واقبت فرشتے وی سلام علیکم ادخل الجنہ جنت تزی صاحب یاسین سمن سخ وقت دے او هغه وخت کې هغه ته ویلي چې قیل دخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اي هميشه دې سره لګيا لګيا دې کوم رسول مرد راشي دې سره هميشه لګيا الله دې زمنګ دې مشغله نه بل مشغله نصیب کړي الله دې زمنګ تر مرګ دا مشغله نصیب لري نو د دنیا مشاغل معمولی څه کسب او خو بس معمولی او الله دې همیشه زمنګ دا مشغله نصیب کړي چې قران او حديث او ټول رزي او تناسي او د شپې حال ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربي تخويف يرا د انتظار نکه دا کفار دا ځا مگر د دې چرا بشي ته فرشته او یاتیا امر ربک یا براشی حکم د ربستا امر ربک حکم د ربستا عذاب د ربستا بغیر د فرشتو نه اے فرشته بنی او د الله عذاب براشی کذالکم دارنګي فعل الذین کار کړوا کسانو چې مخیر دینو وما ظلمهم الله او ظلم دے کڑے دے باندے اللہ اللہ پچا ظلم نکی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دے پخپل زان زیاتے کی دو گناہ انو پوجا فاسوابهم سیعات ما عاملو نو اوبرسی گی دیتا بدی داغا چدے کم عمل کئی وحاق بهم ما کانو بی یستازئون او نازل شو پدی بانی اغازاب چدے پدی عذاب بانی ٹوکی کئی چا چټوکی کړی دی مسخري کړی دی ور ډول عذاب ائتنا بیا عذابن رول منتازا زجر پا اقوال المشرکینو رتنا وایا کسان چې شرک کړي لو شا الله که خو غشه وی دا الله ما عبدنا من دونه من شيء من با عبادت نه وکړي به د حکم دا الله نه د سسیز نه حنو من ولا ابا ولا مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نه به حرام کړي من به د حکم دا الله نه سشي فال لازم په شرک راځي او خوشاله دي کذالک هم دارنگی فعل اللذین کار کروا کسانو چو مخیر دینو فحل علی الرسول الا البلاغ المبین نشتره پانبی او بانی مگر رسول کارا پدیتے بانی اغدر مزمون اغا چه زواجی رو بشارات و خویفا داغ بیان شو و آخر دعا دعاو که یا اللہ زمان طول گناہو نمبر الله زمون ته سبي شي کمه شوي الله په دې دین کې موږ ډېر ګناګاري الله ها نو زمون ګناهونه معاف کا ټول راستي راشي شپه تیری الله په خپل تابعداري کې زمونږه وختونه تیروا باغ ها پروګرام چې موږ سبا خګنو بده نه غنو الله زمون نه خپل رضا کار والا الله زمون په حال باندې رحم وکړي ترې سبا ان شاء الله د درسونو به چھٹی پیر بابا کی ان شاء الله سبا ختم لري زم ان شاء الله غیر زما سوال متدرس شو